เรื่องทางไปสู่พรหมจรรย์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย กระผมขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านพระครูอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอแสดงความรักความเคารพความนับถือเพื่อสัทธรรมิกวัดมเหยงทุกๆรูปตลอดทั้งเพื่อนสหธรรมิกที่มาจากอาวาสวิหารพระวาอารามอื่นๆด้วยกันทุกรูปด้วยความรักเคารพและนับถืออย่างยิ่งพิธีผลแห่งวัฒนธรรมของบรรพบุรุษและมาเห็นพี่น้องทั้งหลายนุ่งขาวห่มขาวนั่งสงบอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งแม่ไม้ครูบาอาจารย์แนะนำด้วยซุ้มเสียงอันสงบให้พากันมีสติอาตมาระลึกย้อนไปไกลถึงครั้งพุทธกาลคิดถึงเชตวันมหาวิหารซึ่งบัดนี้ก็เหลือแต่เพียงซากสลักหักพังที่ประเทศอินเดียเมื่อก่อนนั้นมีร่องรอยในตำนานว่าคลาคล่ำไปด้วยผู้คนผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมพรหมจรรย์ในศาสนาจริงๆแล้วคำว่าศาสนานั้นเป็นคำทีหลังส่วนมากท่านใช้คำว่าพรหมจรรย์พรหมจริยะหมายถึงความเป็นอยู่ความเป็นไปดำรงอยู่ดำเนินไปของชีวิตอันประเสริฐตามหลักคำสอนซึ่งศาสดาต่างๆที่มีในโลกสอนอย่างไรผู้คนประพฤติปฏิบัติตามนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ในท่านผู้นั้นในท่านผู้นี้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นก็คือปฏิบัติธรรมในศาสนาของท่านพวกเราทั้งหลายกำลังประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์พรหมจรรย์นั้นมีอยู่3ระดับพรหมจรรย์ชั้นต่ำหีนะพรหมจริยนะขออภัยผู้ภาษาพระเกินไปก็จะฟังยากหน่อยพรหมจรรย์ชั้นต่ำนั้นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงสอนผู้คนที่ยังไม่ได้ออกมาบวชยังเป็นคารวาสถ้าปีกล้าขาแข็งขึ้นมาหน่อยท่านก็สอนให้มีพรหมจรรย์ชั้นกลางถ้าพอพูดกันรู้เรื่องเรียกว่าโสตัพพังมัญเญยุงพอจะแนะนำพร่ำสอนได้แล้วพอจะพูดกันรู้เรื่องเข้าใจได้ท่านก็จะแนะนำให้ประพฤติพรหมจรรย์ครบคือพรหมจรรย์ชั้นต่ำพรหมจรรย์ชั้นกลางพรหมจรรย์ชั้นสูงเดี๋ยวนี้ญาติโยมพี่น้องทั้งหลายกำลังประพฤติพรหมจรรย์ทั้ง3ขั้นตอนโดยตนเองอาจจะไม่รู้จักชื่อมันทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอยู่ได้ทราบจากพระคุณเจ้าที่ไปแนะนำก่อนว่าหลังจากฉันเสร็จท่านอาจารย์จะต้องแสดงธรรม1กันสักหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นญาติโยมจะได้ตักบาตรก็รู้ได้ทันทีว่าบัดนี้พวกเราประพฤติพรหมจรรย์ครบทั้ง3ขั้นตอนการให้ทานพระพุทธเจ้าเรียกว่าพรหมจรรย์ชั้นสามัญชั้นต่ำการรักษาศีลเป็นพรหมจรรย์ระดับกลางการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าการภาวนาเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงพรหมจรรย์ชั้นต่ำหีเนนะพรหมจริเยนะทานเนนะจคติเยการให้ทานชื่อว่าพรหมจรรย์ชั้นต่ำสามารถให้ผลยังบุคคลผู้นั้นอย่างต่ำสุดได้อุบัติขึ้นเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นถึงกษัตริย์ ส่วนศีลนั้นเป็นพรหมจรรย์ชั้นกลางสามารถนำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติเมื่อมีพรหมจรรย์ชั้นต่ำชั้นกลางรวมกันเข้าก็สามารถได้รับผลส่งไปถึงสวรรค์ถึงพรหมโลกช่วยฟังให้ดีนะแต่พรหมจรรย์ชั้นสูงนั้นเมื่อผู้ใดประพฤติปฏิบัติโดยสมบูรณ์จนเกิดขึ้นถึงขั้นทำลายอาสวะให้สิ้นพรหมจรรย์ชั้นสูงเป็นจุดมุ่งหมายในทางพระพุทธศาสนาจะทำให้บุคคลนั้นก้าวล่วงวัฏสงสารเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานทีนี้ก็ขอชี้แจงให้เข้าใจอีกสักนิดหนึ่งว่าตั้งแต่มนุษย์ถึงเทวดาชั้นสูงสุดแห่งกามวจรชื่อว่าเป็นวัฏสงสารระดับกลางตั้งแต่มนุษย์ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตสัตว์ในนรกที่กล่าวมานี้เป็นวัฏสงสารชั้นต่ำเรียกว่าเหทิมะวัฏสงสารวัฏสงสารชั้นต่ำนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวัฏสงสารชั้นกลางตั้งแต่มนุษย์ไปถึงเทวดานั้นยังชื่อว่าวัฏสงสารชั้นกลางไปถึงพรหมโลกสูงสุดถึงพรหมโลกนั้นชื่อว่าอยู่ในวัฏสงสารชั้นสูงทั้งสูงทั้งกลางทั้งต่ำยังจะต้องวนเวียนอยู่ในวัฏอันนี้ยังไม่สามารถก้าวล่วงวัฏสงสารยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเหตุนั้นพุทธศาสนาอุบัติขึ้นเน้นไปที่วัฏก้าวล่วงวัฏเรียกว่าวิวัฏฏคามินีมีข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะก้าวล่วงการเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาจึงเป็นพรหมจรรย์ชั้นสูงคือการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้มองข้ามวัฏสงสารชั้นต่ำชั้นกลางไม่ได้มองข้ามพรหมจรรย์ชั้นต่ำชั้นกลางด้วยเหตุนี้ท่านจึงเรียกการปฏิบัติชนิดนี้ว่าสิกขาเมื่อผู้มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดนี้เพื่อจะเข้าไปจัดการกับวัฏสงสารเนี่ยให้มันสั้นลงให้มันน้อยลงให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นส่วนญาติโยมพุทธบริษัทที่เป็นฝ่ายภายนอกยังไม่เข้ามาบวชในวงนั้นก็มีโอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริบูรณ์ทั้งสามได้เหมือนกันท่านเรียกว่าปุญญสิกขาช่วยฟังให้ดีเวลามีน้อยหน่อยได้มาพบกันเราเคยได้ยินคำว่าไตรสิกขาแต่เราลืมพูดถึงปุญญสิกขาทีนี้ญาติโยมกำลังจะทำปุญญสิกขาปุญญสิกขานี้ก็สามารถจะก้าวล่วงวัฏสงสารได้เป็นสเต็ปไปคือเป็นขั้นปุญญสิกขานี้มีอะไรมีทานมีศีลมีภาวนาลองดูที่สามอันนี้พระเริ่มต้นด้วยคำว่าศีลสมาธิปัญญาแต่พอโยมเริ่มต้นด้วยคำว่าทานจึงมาหาศีลจึงมาหาภาวนาทำไมพระจึงไม่พูดถึงเรื่องทานไตรสิกขาของพระสงฆ์ไม่พูดถึงเรื่องทาน จริงๆแล้วพระท่านทานมามากแล้วก่อนที่ท่านจะมาบวชนี่ท่านทานแต่สมมติตัวอาตมานี้ต้องทานลูกทานเมียพูดอย่างนี้โยมอาจจะเข้าใจว่าเป็นพ่อม่ายคืออะไรทำนองนั้นไม่เอานั้นก็คือทานทานล่วงหน้าตั้งแต่ยังไม่ได้เอาเพราะทุกคนมีสิทธิ์เมื่อมีกิเลสตัณหาอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องอำนาจของคนเมื่อก่อนอาตมาจะมาบวชในศาสนานี้ก่อนนั้นอาตมานับถือศาสนาคริสต์เรียนคัมภีร์ไบเบิลเยซีโชฮันมัทธายมาระโกตาต่อมาได้มาอ่านพระไตรปิฎกเมื่อมาอ่านพระไตรปิฎกแล้วจิตใจมันเริ่มเปลี่ยนแนวช่วงนั้นทำงานอยู่เงินเดือน 30,000-40,000 กว่าบาทแล้วก็ต้องลาออกเมื่อลาออกแล้วเจ้าของบริษัทคงเห็นว่าเรานี่คงจะโลลิเนสคืออ้างว้างเพราะว่าจากบ้านจากเมืองมานานอยู่คนเดียวเขาให้เงินสดๆ 70,000 บาทให้ไปแต่งงานแล้วก็ออกวีซ่าแฟมิลี่ให้แต่งงานแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกเขาไม่เข้าใจว่าเราอยากบวชอาตมาก็ไม่เอาก็เลยชี้แจงให้เขาฟังว่าจะไปบวชในพระพุทธศาสนาอันนี้จะถือว่าทานได้ไหมทานนะทานนั่นแปลว่าให้หรือจะยิ่งกว่าทานก็ได้แปลว่าบริจาคบริจาคนั้นเป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าปริจาคะปริแปลว่ายิ่งจาคะแปลว่าสลัดออกอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เมื่อมาบวชในศาสนานี้จะต้องไปจัดการกับกิเลสประเภทราคะโทสะโมหะช่วยฟังให้ดีอีกทีหนึ่งจะสับส่วนญาติโยมนั้นเริ่มจะไปจัดการกับโลภะคือความโลภจึงมาหาโทสะโมหะแต่ส่วนเรื่องของพระนั้นเรื่องโลภะไม่ได้พูดถึงแล้วต้องพูดถึงราคะคือความกำหนัดในทางกามารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่จะเข้าไปจัดการกับตัวนี้การเริ่มต้นมันก้าวล่วงขั้นโลภะมาพบกับราคะซึ่งฝังลึกเป็น instinct of life เป็นสัญชาตญาณแห่งชีวิตพระก็เลยเริ่มด้วยศีลเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมของสัญชาตญาณที่มันจะแสดงออกมาการอบรมของพระจึงมีจากอบรมภายนอกเข้าภายในแล้วอบรมภายในออกไปประสานกับภายนอกข้างนอกเรียกว่าภาวิตกายภาวิตสิงอบรมกายอยู่พอดีกินพอดีอยู่น้อยกินน้อยนอนน้อยแต่เมื่อกี้อาตมามาถึงพี่น้องอยากจะให้ฉันข้าวอยากจะให้มีเรื่องมีแรงเอาแต่อาหารดีๆไปถวายมองเห็นมันก็อิ่มแล้วมันอิ่มใจอิ่มศรัทธาญาติโยมมันอิ่มก่อนแล้วโอ้ยเห็นญาติโยมทำอย่างนี้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงบรรพบุรุษนี้เป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณที่พ่อแม่สืบทอดเป็นฮีริติตี้เป็นสายเลือดสู่ลูกสู่ศรัทธานี้น่ากลัวทั้งน่ารักถ้าศรัทธายังไม่ถูกเปลี่ยนแปลตัวออกมาเป็นปัญญาศรัทธานี้ยังน่ากลัวแต่ก็น่ารักแต่ตราบใดที่มีศรัทธาอยู่สามารถผลักดันศรัทธาให้ออกมาเป็นความภาคเพียรเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อนั้นก็จะปลอดภัยพระพุทธเจ้าจึงตักเตือนอยู่เสมอว่าศรัทธาของปุถุชนผู้ยังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งความแน่นอนของพระสัทธรรมเปรียบเสมือนนุ่นแม้เขาจะมีศรัทธามากนุ่นนั้นเป็นธรรมชาติที่มีธาตุแห่งความเบาเมื่อวางไว้ตรงไหนก็ยังอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าลมพัดมาทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ ลมพัดมาเช่นนั้นนุ่นก็จะปลิวกระจัดกระจายไปฉันใดศรัทธาของปุถุชนเมื่อยังไม่ได้ถูกปลุกเร้าสู่การปฏิบัติไม่ให้เข้าถึงโสตปฏิยังคะองคุณแห่งโสดาบันเมื่อนั้นเขายังไม่มีความแน่นอนถ้าโอกาสใดโอกาสหนึ่งกระแสแห่งโลกาภิวัตน์กระแสแห่งโลกธรรมเรื่องทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเข้ามาเมื่อนั้นศรัทธาเขาจะปลิวกระจุยกระจายไปจากพุทธศาสนาเห็นได้อย่างชัดเจนปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเรากำลังเจริญทางวัตถุกำลังบูชาเทคโนโลยีเมื่อเป็นเช่นนี้ธุรกิจเกิดมาอยู่ในหัวใจของคนคิดออกมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจไปหมดสัตธรรมปฏิรูปลัทธิต่างๆเข้ามาในนามของพระพุทธศาสนาชักชวนขึ้นชาวพุทธได้ทิ้งวัดทิ้งวาไปเข้าสำนักต่างๆซึ่งแอบแฝงว่าเป็นพุทธศาสนาศรัทธาที่เคยมีมากๆบางคนก็ทอดทิ้งไปนั้นคือความยังไม่แน่นอนในพระสัทธรรมเหมือนนุ่นถูกลมแล้วก็พัดปลิวกระจายทีนี้เวลาของเรามันคงจะไม่มากขอกลับมาสู่ญาติโยมปุญญสิกขานี้คืออย่างไรคือทานเพื่อจะปราบความโลภศีลเพื่อจะควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาใจอันจะแสดงออกมาจากความโลภความโกรธความหลงภาวนาเป็นจุดบรรจบภาวนาตัวนี้ไม่ใช่แปลว่าพูดถ้าแปลเป็นภาษาฝรั่งเขาจะเห็นภาพเขาบอกว่า development คือการพัฒนาทำให้เกิดทำให้มีทำให้จิตใจของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มประจักษ์ความจริงขึ้นเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าอนิจจังถ้าพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาได้เมื่อนั้นเราก็จะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นพวก attachment หน่อยทีนี้จะก้าวล่วงไปถึงตรงโน้นเลยมันเป็นไปได้ยากเมื่อยังไม่มีบุญญาบารมีมาก่อนจึงต้องมีสิกขาเป็นระดับคำว่าสิกขานี่แปลว่าฝึกฝนตรงกับภาษาฝรั่งว่า training training เพราะนั้นปุญญสิกขานี่อย่างโยมจะทำบุญโยมมักจะนึกถึงการให้ทานอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันโยงไปถึงศีลถึงภาวนาจึงมีคำกล่าวของพระศาสดาว่าปุญญเมวะโสสิทเถยะอายะตัดขังสุขินทริยังทานันจะสมะจะริยังจะเมตตาจิตตันจะภาวะยุบุคคลผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศพึงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำลังคือการให้ทานคือการประพฤติปฏิบัติให้สงบสมัครจะเรียนจักทำกายวาจาใจให้สม่ำเสมอสงบปกติเมตตาจิตตัญจะภาวเยอบรมจิตภาวนาจิตให้เกิดความเมตตาปานีอ่อนโยนเป็นที่โง่งามออกมาซึ่งคุณงามความดีทั้งหมดสังเกตนะถ้าเรามานั่งประพฤติธรรมนั่งสมาธินั่งภาวนาทำไปบ่อยๆจิตใจเราจะอ่อนบางครั้งน้ำตาไหลบางครั้งขนลุกขนพองปลื้มปีติตรงที่เรามานั่งอยู่เฉยๆนี่มันไม่ได้นั่งมันนั่งแต่กายใจมันยิ่งคิดเก่งถ้ามันคิดไปข้างหน้าสุดแล้วมันก็จะย้อนหลังเมื่อมันคิดย้อนหลังมันก็จะไปจำพฤติกรรมพฤติกรรมนั้นหมายถึงการกระทำชั่วก็ตามดีก็ตามไปเห็นการกระทำชั่วการพูดชั่วของตนเองก็เกิดสะท้านหวาดกลัวต่อภัยอันเกิดจากความชั่วเธอรู้สึกกินแหนงแคลงใจในตัวเองว่าทำไมฉันจึงต้องไปทำอย่างนั้นทำไมฉันจึงพูดอย่างนั้นทำไมฉันจึงทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่ กับพี่กับน้องกับผัวกับเมียกับพระสงฆ์องค์เจ้าความชั่วเหล่านี้จะแสดงตัวขึ้นมาเราจะเป็นโจทย์เราจะเป็นจำเลยเราจะเป็นอัยการเราจะเป็นผู้พิพากษาเราจะเป็นทนายความเป็นอะไรไปหมดในนั้นนอกจากนั้นจิตนี้ก็จะไปจำเอาความดีที่ตนเองได้ทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความเอิบอิ่มใจว่าถึงแม้ฉันจะชั่วหรืออย่างไรก็ตามฉันยังได้ทำส่วนที่ดีอันใดอันหนึ่งคนอื่นเขาไม่รู้แต่เรารู้เพราะนั้นการภาวนานี้ก็คือการเอาพฤติกรรมของตนเองออกมาดูเอามาซักเอามาฟอกเอามาเปรียบเอามาเทียบกันว่ามันสมดุลกันไหมเพราะนั้นท่านจึงให้เราศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆจึงบอกว่าปุญญะเมวะโสสิเถยะอายะตถังสุขิงทริยังผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลิศผู้ปรารถนาความสุขจงศึกษาเรื่องบุญให้ดีๆจงกระทำแต่บุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรเราทำบุญให้ทานเราจะพูดเวลากล่าวคำถวายให้ทานเราจะพูดเหมือนกันหมดทั้งประเทศไทยประเทศพม่าประเทศศรีลังกาเขมรลาวจะพูดว่าเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายไม่เคยมีผู้ใดกล่าวคำว่าเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์เพื่อความชิบหายวายวอดแก่ข้าพเจ้าแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญไม่มีใครพูดคำนี้แสดงว่าบรรพบุรุษของเรานั้นท่านไม่หลงทางและที่ยิ่งไปกว่านั้นการให้ทานเดี๋ยวนี้เราอาจจะพูดบางแห่งบางแห่งอาจจะไม่พูดมีอยู่คำหนึ่งว่าสุทินังวัตเมทานังอาสาวะคยวะหังติพานะปัจโยโหตุอนาคเตกาเรายินดีกับการให้ทานการให้อันนี้ขอให้จงสำเร็จอาสวะไขให้สิ้นไปซึ่งเป็นเครื่องดองสันดานเป็นปัจจัยแก่ท่านทานในอนาคตการเพื่อหน้านี้เถอแต่ก่อนโบราณพ่อแม่เราจะพูดคำนี้เดี๋ยวนี้เริ่มจะหายไปจริงๆแล้วโบราณของเรานั้นท่านยังจับประเด็นถูกเป้าหมายแห่งพรหมจรรย์นี้มุ่งไปสู่การทำอาสวะให้สิ้นการให้ทานนี้ค่าทานเป็นฟังให้ดีนะบางคนทานน้อยๆอาจจะได้บุญมากกว่าคนทานมากๆบางคนทานมากๆอาจจะได้บุญน้อยก็ได้แต่บางคนทานของเท่าที่มีอยู่ไม่มากไม่น้อยในความยากลำบากนั้นแต่การให้ทานของเขาอาจจะส่งให้เขาสิ้นไปซึ่งอาสวะมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าให้ทานแล้วมันจะสิ้นอาสวะแต่ถ้าทานไม่เป็นยิ่งเพิ่มอาสวะอาสวะนั้นที่เราแปลว่าเครื่องดองสันดานอาสวะจริงๆนั้นถ้าจะแปลตามตัวมันจะได้คำว่าไหลซ่านกามาสวะนั่นคืออาสวะคือกามกามะแปลว่าความใคร่อยากถ้าแปลแยกศัพท์จะได้ว่าจะได้ความว่าความใคร่ความอยากไหลซ่านมันจะหมักดองไว้ตรงนี้แล้วเมื่อกระทบกับอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกามจะไหลซ่านทีนี้เราใช้คำง่ายๆว่าเครื่องดองสันดานเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องศึกษาเท่าที่เวลาเรามีศึกษาการให้ทานนี้ให้ดีๆจงให้ทานชนิดจงทำบุญชนิดที่มีความสุขเป็นกำไรคือการให้ทานทานันจักเดี๋ยวนี้ญาติโยมทั้งหลายได้ทานแล้วนะทานมากซะด้วยทานบ้านทานเรือนทานครอบครัวทานรายได้ทานกำไรทานเวล่ำเวลาเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ที่บ้านแม้จากจะเสียดายอยู่ก็ข่มใจมาตรงนี้ มานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นทานชั้นสูงต่อมาเรายังจะได้ทานทำบุญตักบาตรให้ทานทางวัตถุปัจจัย4เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ของเจ้าท่านจึงบอกว่าทานันจะการสมจริยันจะการประพฤติตนให้สงบเดี๋ยวนี้โยมทั้งหลายนั่งสงบไม่พูดไม่จากันเดี๋ยวนี้แหละคือการทำบุญอีกชนิดหนึ่งนั่งฟังธรรมนี้สมจริยันจะประพฤติให้สงบท่านทั้งหลายตื่นมาแต่เช้าก็มานั่งสมาธินั้นน่ะมาฝึกให้มันสงบสมจริยันจะเมื่อจิตสงบความเมตตาปานจะหลั่งไหลออกมาเองพอจิตเริ่มสงบจิตใจจะเริ่มอ่อนโยนก่อนน้ำตาไหลขนลุกขนพองคิดถึงบุญคุณที่พ่อแม่กระทำไว้คิดถึงบุญคุณที่คนเคยให้ความช่วยเหลือคิดถึงบุญคุณของบรรพบุรุษของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ก่อนคิดเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้คิดแล้วน้ำตามันจะไหลออกมาด้วยนั้นแสดงว่าจิตใจของท่านเกิดมุทุปสันนาจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนจากการอบรมนี้เป็นที่งอกงามขึ้นมาซึ่งคุณงามความดีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตาเมตตาแม้กระทั่งก่อนอื่นใดคือตนเองสงสารตัวเราเองที่เกิดมาแต่ละชาติแต่ละภพแม้จะทุกข์จะยากบางครั้งอยากจะทำบุญมากๆด้วยการให้ทานแต่เราก็ไม่ร่ำไม่รวยเราก็ทุกข์ก็ยากนึกสงสารตนเองไปปฏิบัติธรรมกับเพื่อนกับฝูงมีภาระที่ต้องรับผิดชอบลูกเต้าผัวเมียยังทุกข์ยากลำบากอยู่นึกสงสารตนเองขึ้นมาบุญก็อยากได้โภคทรัพย์ก็อยากมีภาระหน้าที่ก็รัดตัวจะเอาอย่างไรหนอสงสารตนเองไปด้วยสงสารคนอื่นไปด้วยเมตตาเหล่านี้มันหลั่งไหลออกมาเพราะฉะนั้นเวลาท่านพาพวกเราแผ่เมตตาท่านจึงพูดถึงการเมตตาตนเองก่อนบอกว่าอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขเถิดถ้าพูดเฉยๆยังไม่เกิดเมตตาก็ไม่มีผลอะไรแต่ถ้ามานั่งทำสมาธิภาวนาหลายวันเวลาเข้าจิตใจนุ่มนวลอ่อนโยนตรงนี้เมตตาปานีมันจะหลั่งไหลออกมาสงสารตนเองสงสารบิดามารดาเมตตาต่อท่านบุญคุณท่านกตัญญูอย่างใหญ่หลวงตอนนี้มันนึกขึ้นมาเองน้ำตาจะไหลออกมาโดยไม่ต้องร้องไห้นี่ท่านจึงบอกว่าสมจริยันจะเมตตาจิตตันจะภาวยีเอเตธรรมเมภวยิตตวาตะโยสุขังสมุทเยเมื่อบุคคลประกอบด้วยเหตุอันให้เกิดความสุขด้วยธรรมสามประการนี้แล้วอภัยาปัจฉังสุขังโลกังบัณฑิตโตติปวุตจติบัณฑิตเช่น